یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، مجھے بھول نہ جانا۔ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، مجھے بھول نہ جانا۔ ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد۔ سرکار بولے خاتم سے مجھ کو بچانا، سرکار بولے خاتم سے مجھ کو بچانا، ہاں مجھ کو بچانا۔ جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو، شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا، میرا ایمان بچانا۔ جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو، جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو، شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا، شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا، ایمان بچانا۔ جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، تم جلوہ دکھانا، مجھے کلمہ بھی پڑھانا، مجھے کلمہ بھی پڑھانا۔ آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا، اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا، پر نور دکھانا۔ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، مجھے بھول نہ جانا۔ سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنگا، سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنگا، سرکار مجھے نظر میں، سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنگا، سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنگا، مت چھوڑنا تنگا۔ سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنگا، سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنگا، تم آگے مجھے سورہ یاسین سنانا، تم آگے مجھے سورہ یاسین سنانا، سنانا۔ جب گورے غریباں کو چل میرا جنازہ، جب گورے غریباں کو چلے میرا جنازہ، جب گورے غریباں کو چلے میرا جنازہ، رحمت کی ندا اس پہ خدا را تم اڑانا، خدا را تم اڑانا۔ جب قبر میں احباب چلے مجھ کو لٹا کر، جب قبر میں احباب چلے مجھ کو لٹا کر، اے پیارے نبی گور کے وحشت سے بچانا، اے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا، مجھے وحشت سے بچانا۔ تے خیر سے تدفین کے ہو سارے مراحل، ہو قبر کبھی لوٹ مجھ سے آسان دبانا، مجھے آسان دبانا، جس وقت لکیرین کرے آنکھ سوالا، جس وقت لکیرین کرے آنکھ سوالا، جس وقت لکیرین کرے آنکھ سوالا، سرکار دعا کر کے جوابات سکھانا، سرکار دعا کر کے جوابات سکھانا، جوابات سکھانا، سن رکھا ہے ہوتا میں بڑا سخت اندھیرا، غربت میں میری نور کا فانوس جلانا، فانوس جلانا، جب قبر کی تنہائی میں گھبرائے میرا دل، جب قبر کی تنہائی میں گھبرائے میرا دل، دینے کو دلاسا شیوانا ضرورانا، دینے کو دلاسا شیوانا ضرورانا، شیوانا ضرورانا، جب روز قیامت ہو سوا نیند پہ سورج، کوثر کا چھلکتا مجھے ایک جام پلانا، مجھے ایک جام پلانا، ہو عرصہ محشر میں میرا چاک نہ پردہ، ہو عرصہ محشر میں میرا چاک نہ پردہ، ہو عرصہ محشر میں میرا چاک نہ پردہ، للہ مجھے دامن رحمت میں چھپانا، للہ مجھے دامن رحمت میں چھپانا، رحمت میں چھپانا، محشر میں حساب میں دے ہی نہ سکوں گا، رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم نے ٹھکانا، جہنم نے ٹھکانا، فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت، میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بھلانا، فرما کے شفاعت میری چاپائے محشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا، مجھے جنت میں بسانا، فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت، میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو بھول نہ جانا، مجھ کو نہ بھلانا، فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت، میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بھلانا، مجھ کو نہ بھلانا، فرما کے شفاعت میری شفاعت محشر، فرما کے شفاعت میری محشر، تو سب سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا، تو سب سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا، مجھے جنت میں بسانا، یا شاہ مدینہ مہِ میلاد کا صدقہ، یا شاہ مدینہ مہِ میلاد کا صدقہ، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، مجھے تم اپنا بنانا، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں گئے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں گئے، اللہ کی رحمت مایوس نہیں گئے، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانا، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانا، میری بخشش کا بہانا، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، مجھے بھول نہ جانا، جانا.